już nie ma. Ale cisza. Popatrz. Słońce jednak wychodzi. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, reżysera dźwięku Andrzej Brzoska. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik. Szczególnie polecam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Karol Nawrocki z propozycją kolejnej ustawy chce zerowego podatku PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Wkrótce spotkanie z Putinem, zapowiadaje prezydent Trump i mówi, że uzgodniona zostanie wymiana terytoriów między Rosją a Ukrainą. W Hiszpanii rośnie liczba ludności, wynika to jednak z emigracji, a nie liczby nowych narodzin. Najpierw projekt dotyczący CPK, teraz propozycja ustawy zwalniającej z podatku PIT rodziny z co najmniej dwójką dzieci. Prezydent Karol Nawrocki przedstawił swoje inicjatywy legislacyjne. Koalicja rządząca radzi, aby prezydent wskazywał jednocześnie źródła finansowania i podkreśla, że kampania wyborcza się skończyła. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że proponowana zmiana ma wesprzeć rodziny. Muszą znaleźć się środki finansowe dla polskich rodzin. Co na takiej zmianie mogłyby zyskać rodziny, to zależy. Czy mają dochody? W jakiej wysokości mają dochody? Odpowiada ekspert podatkowy z kancelarii LTCA Paweł Ziółkowski. Jeżeli mają jakieś dochody i płacą podatek rzędu na przykład 10 tysięcy, to zyskają 10 tysięcy. Ekspertka podatkowa w KRIDO Agnieszka Piątek podkreśliła, że nowe rozwiązanie ograniczy wpływ do budżetu państwa. Na poziomie od 13 nawet do 29 miliardów złotych rocznie. Do przyjęcia tej propozycji daleka droga. Projekt musiałby przejść całą ścieżkę legislacyjną i zdobyć poparcie większości w parlamencie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 5 nastolatek uciekło z ośrodka wychowawczego prowadzonego przez zakonnicę w Łagiewnikach. 3 dziewczyny uciekły w poniedziałek, kolejne 2 w środę. Policja opublikowała w mediach społecznościowych wizerunki dziewczyn z apelem o pomoc w poszukiwaniach. Jedna z nich to nastolatka w wieku lat 15, 3 nastolatki w wieku lat 16 i 1 nastolatka w wieku lat 17. Z przekazanych informacji od policjantów, którzy prowadzą poszukiwania, to nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do podobnej sytuacji. Mówił Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Funkcjonariusze proszą o informacje w ich sprawie. Można dzwonić pod numer alarmowy 112. Donald Trump powiedział, że wkrótce spotka się z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Prezydent USA przekazał, że podczas spotkania uzgodniona zostanie wymiana terytoriów między Rosją a Ukrainą. Wkrótce spotkam się z prezydentem Putinem. Stałoby się to wcześniej, ale wymaga to środków bezpieczeństwa, które trzeba podjąć, poinformował Trump. Dodał, że miejsce spotkania zostanie ogłoszone niebawem. Donald Trump przekazał, że jego zdaniem Rosja i Ukraina zbliżają się do pokojowego rozwiązania konfliktu. Dokonamy wymiany części terytoriów, aby poprawić sytuację obu stron, przekazał prezydent USA. Rośnie liczba ludności w Hiszpanii. W drugim kwartale tego roku liczba mieszkańców wzrosła o ponad 120 tysięcy. Nie wynikało to jednak z urodzeń. Łącznie w ciągu roku Hiszpanii przybyło 500 000 nowych mieszkańców. Większość z nich zamieszkała w regionie Walencji, Katalonii i Madrytu. Wielu imigrantów żyje w Almerii. Reprezentują ponad 120 różnych narodowości. Nasza populacja się starzeje. To normalne, że potrzebujemy imigrantów. Widać to zwłaszcza w różnych miejscach pracy. Wystarczy, że wejdziesz do baru czy spojrzysz na plac budowy. Prawie wszyscy pracownicy to imigranci. Widać, że jest tu więcej ludzi. Kiedyś nie miałem problemu z parkowaniem, a teraz nie można znaleźć miejsca. Tutaj przyjmujemy wszystkich. Każdy ma prawo się przeprowadzić. My wiele lat temu masowo imigrowaliśmy do Niemiec, mówili mieszkańcy Almerii. Oprócz imigracji populacja zyskała 24,5 tysiąca nowych obywateli hiszpańskich, co zawdzięcza nadaniom obywatelstwa. Od lat spada za to liczba mieszkańców urodzonych w kraju. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach od 25 stopni na północy przez 28 w centrum do 31 na południowym zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu od 19 do 23. Poza tym opady deszczu tylko przelotne i tylko na krańcach południowych i północnych. Tej nocy bez opadów, na termometrach przeważnie od 12 do 16 stopni. To promocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. Od zawsze mam kota, dzięki pani pokochałam też psy. O, dziękuję. Bardzo za pani audycję dziękuję. Wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Wszystko jedno, czy to będzie pies, czy to będzie kot, przekierowuje swoją frustrację na obiekt, który ma pod łapą. Polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Aneta Awtoniuk przy mikrofonie. Także na stronie i w serwisach streamingowych. Dobry nastrój, sobotni, przedpołudniowy, może być? Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Hi, this is Pat Metheny. You're listening to program trzeci. Pat Metheny otworzył nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór Państwu. Tak trochę awansem już świętujemy urodziny artysty, które przepadają 12 sierpnia. Ale myślę, że to nie szkodzi. To nawet lepiej, że ta muzyka właśnie dziś powróciła na początek naszego spotkania. To kompozycja Andrzeja Kurylewicza, Polskie drogi. A za moment już nasz gość, bo wakacje wakacjami, ale spotkania w audycji Mało Obiektywnie kontynuujemy. I za chwilę rozmowa o płycie i chyba tych wątków w tym spotkaniu zdarzy nam się kilka, bo dawno nie rozmawiałem z Patrycją Kosiarkiewicz. Kto nie wychylał się, kto zerwał jabłko z drzewa, widny plan, a teraz cienko śpiewa. I z kim zdradziłeś mnie, gdy wyjechałam latem? Skąd na dywanie krew? Kto w końcu rządzi świat? Na stronie mojego dzisiejszego gościa jest taka informacja. Napisałam ponad 400 piosenek, w tym radiowe przeboje. Wszystko się zgadza. Patrycja Kosiarkiewicz w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami twoja nowa płyta. Pięknie wydana. No, muszę przyznać ci, że wiedziałem, że płyta jest przemyślaną koncepcją, także graficzną, z tego, co wyczytałem w internecie oczywiście i w twoim newsletterze, który dostaję regularnie, z czego się bardzo cieszę. Jesteśmy na bieżąco. Ale dopiero kiedy się dotyka tej płyty, kiedy się ogląda na własne oczy, no to naprawdę widać, że włożony jest tutaj też nakład pracy w to, żeby ta płyta wyglądała też znakomicie w czasach, kiedy właściwie odchodzi się od wydawania płyt. To jak to jest z tobą? No chciałam, żeby było coś fizycznego, coś materialnego. Tak, bo coś, dla mnie co to można też wziąć jest ważne. Do ręki. Dla mnie to też jest ważne, żeby, bo artyści przychodzą, opowiadają o muzyce, ale no, płyta jednak zostaje z nami na zawsze. No tak, no, oczywiście można robić czapeczki, skarpetki, koszulki, merch, tak? Ale no właśnie, nie wiem, jakoś tak poczułam, że zrobiliśmy wspaniałą płytę i chciałam, żeby ona dostała piękną oprawę, również graficzną i chcieliśmy, by no, ludzie, którzy będą obcować z tą muzyką, dostali to do ręki i tak chyba tak naprawdę o to chodziło. No również, no wiesz, teraz to jest trochę taki gadżet. No i niewątpliwie też pomaga w trakcie promocji, no bo mogę coś wręczyć dziennikarzom, powiedzieć, zobacz, tu jest ta płyta, no ładna, prawda? No więc na pewno jest to też jakiś argument, ale tak naprawdę chciałam mieć coś namacalnego, chociaż przyznam się, że ja nie mam CD w domu. O, ciekawe. Nie mam. No nie mam. To się coraz częściej zdarza. W samochodach już niedługo nie będzie odtwarzaczy płyt kompaktowych. Płyta kompaktowa odchodzi do lamusa, ale pamiętasz, co się działo z winylami, tak? Przez jakiś czas nie było winyli, potem wróciły. Teraz wracają też kasety. Przedziwne są losy tych nośników muzyki. No ale jednak najważniejsza jest muzyka. Najważniejsze jest to, co artyści mają do powiedzenia. A ty masz ciągle coś do powiedzenia. Masz swoje grono odbiorców. I właściwie jesteś, tak jak powiedziałem, niezależna. Sama wydajesz te płyty od kilku lat już swoje, prawda? Tak. A masz za sobą przecież czasy, kiedy byłaś bohaterką akcji promocyjnych dużych firm wydawniczych, nie ukrywajmy. Dawno i nieprawda. Aj, prawda. Skąd dawno, się wzięło te 400 piosenek, tak? Ale dawno, naprawdę dawno. Tak, no różne losy. Różne były. Są losy, tak, różne są losy artysty. Natomiast wiesz co, bycie artystą niezależnym, no ma swoje plusy i minusy. Oczywiście, że możesz zdecydować, co chcesz robić i nikt ci nie będzie mówił, jak masz żyć. Natomiast no bierzesz też odpowiedzialność za wszystko, co się wydarzy i nie ma na kogo zwalić winy, bo tak to można zwalać na dziennikarzy, na wytwórnie, no wiesz, tam sporo się znajdzie. Sporo się znajdzie takich, nie? Natomiast no tutaj trzeba wziąć odpowiedzialność, ale wiesz, no to ja tego uczę i też chciałam być, wiesz, takim jak jest to powiedzenie? A, szewcem, co chodzi we własnych, jednak w tych butach. Chodzi. Co jednak chodzi w tych butach, no. Dlatego tak to wszystko wygląda. Płyta jest właściwie w formacie, no też już format, kto pamięta, jak wyglądało DVD, no nie? Właśnie. A to jest mniej więcej chyba tak, format ale opakowania dlatego, DVD. Tak, dlatego, że chciałam dodać do niej takie karty, które będą troszeczkę jak karty, no nie wiem, takie duże karty Tarota na przykład, albo tak, inne tego tak typu karty. Tak to wszystko karty. Wygląda tutaj, ja to sobie przeglądam teraz. No i właśnie dlatego jest to takie duże, bo gdyby to było mniejsze, to by się po prostu nie zmieściło fizycznie, nie? Więc trzeba było zrobić to troszeczkę większe, żeby, no żeby tak się wszystko ładnie tam pomieściło. A co się ma wyjaśniać? No, to już każdy... Wszystko no, i nic. Ja bym tak sobie myślała, że fajnie by było, żeby nam się wszystko w końcu wyjaśniło w którymś momencie i niekoniecznie dopiero w tym ostatnim. Najchętniej, żeby trochę wcześniej, a w ogóle najbardziej idealnie by było, żeby jak najwcześniej, jednakowoż niestety tak rzadko się dzieje. I po prostu to są te wszystkie pytania, na jakie sobie zadajemy jakie zadajemy sobie gdzieś tam po drodze, różne pytania. I te takie egzystencjonalne, i te takie dotyczące naszego życia. I lubię o tym myśleć w ten sposób, że dostaniemy każdą odpowiedź, jeśli tylko wejdziemy sobie tutaj do środka i I zgodzimy się na to, co jest. Pogodzenie się z samym sobą to jest ten pierwszy krok, tak? Podstawa? Mhm. Chociaż słowo pogodzenie się brzmi tak trochę... Jakbyśmy się poddawali. No, trochę pogodzić się, nie? Bardziej chciałabym, żeby to była akceptacja u mnie. O, i to jest lepsze określenie. Pracuję nad tym, pracuję. Ale najpierw trzeba przyjąć wszystko, co przychodzi, a potem można akceptować. I to nie jest nic, co się dzieje od tak, tylko... Nad tym też trzeba pracować troszkę. Nad tym trzeba pracować nawet bardzo troszkę. Właśnie. Jesteś autorką słów na tej płycie, bo to bardzo cenne, że wtedy wiesz, utożsamiasz się w stu procentach utożsamiasz się z autorką czy autorem słów, ale za muzykę odpowiadasz ty, ale także twoi współpracownicy. Opowiedz trochę o nich też. W fajnym składzie robiliśmy tę płytę. Zaczęliśmy od pracy z Maciejem Mąką, który gra na basie w tym składzie. I to były takie typowo songwriterskie sesje, gdzie po prostu sobie coś pisaliśmy. Czasami ja zaczynałam, czasami Macie, ja dopisywałam. Więc najpierw powstały takie szkice, a potem zaprosiliśmy, bo byliśmy już trochę zniechęceni, bo nie wiedzieliśmy za bardzo, gdzie chcemy iść. I zaprosiliśmy do sprawdzenia właściwie Marka Dulewicza. Marek Dulewicz jest świetnym producentem, jest również i przede wszystkim wspaniałym, naprawdę wspaniałym gitarzystą, właściwie wirtuozem gitary. No i jakoś Marek się nieprawdopodobnie zapalił do tego i powiedział, tak, chcę robić ten projekt, tak, chcę, dawaj. No wysłaliśmy mu pierwsze demówki i od razu, jak odesłał pierwsze pomysły, no bo to jest właśnie ten plus, jak się dzisiaj pracuje, że każdy jest u siebie i każdy sobie coś przesyła. To już nie jest ten czas, gdy spotykaliśmy się gdzieś tam w jednym miejscu, chociaż oczywiście niektórzy artyści tak robią, no ale coraz częściej robi się to właśnie w taki sposób, że każdy robi coś u siebie i potem się to wszystko składa do kupy. No więc Marek wysłał nam pierwsze pomysły i one były od razu 100% trafień. Od razu to było tak, idziemy w to. No i jeszcze Kuba Majerczyk, wspaniały bębniarz, z wielkim też stażem, z wielkim doświadczeniem. Tak, bardzo czujny, tak, bardzo świetnie grający. I Piotruś Winnicki, który też towarzyszył nam w paru miejscach na tej płycie. Więc skład jest bardzo prosty, taki bardzo klasyczny. Bębenek, gitarki, bas i wokal. No i tam czasami pojawia się jakiś synt, ale to naprawdę nie ma tego dużo. Więc powiedziałabym, że taki powrót do moich korzeni, do gitarowego grania, takiego surowego grania i przede wszystkim ta opowieść, dobrze napisane piosenki z dobrymi melodiami. No, taki był mój pomysł na to i tak chcieliśmy to zrealizować. I się udało, bo taka właśnie jest ta płyta. Czuć, że to jest po prostu twoja muzyka, że nikt stoi nad głową, żaden producent i nie mówi ci w tę stronę, a ty niekoniecznie się będziesz czuła dobrze, idąc w tę stronę, a nie w inną. A jak z koncertami, bo to też przecież musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, okej, mam płytę, ale no, trzeba jakoś ją promować też na żywo, zwłaszcza w czasach, kiedy mówi się, że no... tak naprawdę artyści żyją głównie z tego, co zagrają na koncertach, jak się pokażą z tą muzyką na żywo, jak to jest w twoim przypadku? No właśnie, wszyscy, którzy tej płyty słuchali, mówią, że kurczę, chcę to usłyszeć, bo to jest tak żywe, jest też tak zrealizowane, ona w ogóle bardzo koncertowo brzmi, więc na jesieni zaczynamy pierwsze koncerty, teraz jesteśmy w trakcie przygotowania tego. Ja sama jestem ciekawa, wydaje mi się, ponieważ to jest płyta bardzo gitarowa, więc wydaje mi się, że jak to zagramy na koncercie, to będzie nie? Dlatego, że będzie jeszcze bardziej żywo, jeszcze mocniej. Jest tam parę takich naprawdę numerów, no powiedziałabym mocno żywiołowych, z dużą ilością gitar z przesterami. Trochę taki mój ukłon do moich początków, do historii, którą się chwalę, bo nie wiem, czy wiesz, że mój debiut fonograficzny był z The Sweet Drinkers. Tak. A wiesz, myślałam, że cię zaskoczę. A tu kurczę, nie udało się. No, to jest fakt, razie. Który warto przypominać, bo on nie jest, że tak powiem, nie funkcjonuje w obiegu wiedzy powszechnej. No nie. No, to była taka piosenka, która się nazywała jakże oryginalnie Ballada. Ballada po prostu, tak ją nazwali. To była chyba jedna z niewielu ballad tego zespołu tak naprawdę. Tak, no i to jest tak, taki, wiesz, taki fajny, fajna, no nie wiem, punkt w mojej drodze artystycznej. Ale wiesz, no oczywiście nie tylko to, bo tam myśmy sporo grali rzeczy gitarowych. Więc wracam do tego, bo w tym się chyba czuję najlepiej i wydaje mi się, że mój głos w tej surowości, w tym jak go teraz, jak on się teraz otworzył, jaki się zrobił prawdziwy, autentyczny, to chyba wydaje mi się, że to najlepiej się połączy właśnie z takim entourażem. Koncerty na jesieni, płyta już jest, płyta zatytułowana Wyjaśni się. Wszystkie szczegóły, jak można zdobyć płytę, także na twojej stronie, prawda? Najprostszy adres na świecie, patrycja.pl. Tak, tatuś mi kiedyś założył, jak internet jeszcze się zaczynał w Polsce. Domena była jeszcze wtedy domena wolna. Domena była wolna i wszyscy potem mówili mi, Patrycja, ale co ty masz w ogóle, co to Patrycja.pl, co to w ogóle jest Patrycja.pl? Oni nie wiedzieli, co mówią, bo to jest naprawdę wspaniałe. No, powinnaś mieć Patrycja Kosiarkiewicz. Nie, nie powinna mieć Patrycja.pl, powinna mieć Patrycja.pl. Także zapraszam, Patrycja.pl. I to jest strona też, znowu pada to określenie wyjątkowa, ale naprawdę wyjątkowa, bo zauważyłem taką tendencję już od kilku lat, że artyści raczej przenieśli się do mediów społecznościowych, natomiast porzucili kompletnie strony internetowe, jakby to ich w ogóle nie interesowało. Natomiast twoja strona jest naprawdę bardzo bogata i to jest, proszę państwa, mówię teraz do artystów, jeśli nie wiecie, jak powinna wyglądać strona internetowa wasza w sensie z zawartością tego, jacy jesteście jako muzycy, artyści, jak powinno to być przekazane fanom i tym, którzy szukają was w sieci, strona patrycja.pl. Wzór, naprawdę. Bardzo dziękuję. Sama sobie zrobiłam, przyznam się i pochwalę. I to jest bardzo fajna rzecz, że się nauczyłam różnych rzeczy nowych. A niestety artyści, czy państwo nie będą mogli zobaczyć, bo ja też robię takie materiały dla dziennikarzy i bardzo jestem za to chwalona. I to jest druga rzecz, którą się mogę pochwalić, bo są takie bardzo, wszystko tam jest i z każdej strony. I już nawet nie mogą do mnie napisać, Patrycja, a jeszcze bym chciał to czy tamto, bo tam wszystko jest. Bo już jest. Wystarczy się zapisać na newsletter. Samo, chwała. W końcu stało. Wystarczy się zapisać na twój newsletter i naprawdę wszystkie najważniejsze informacje do nas docierają, a to w naszej pracy jest bardzo ważne, zwłaszcza w czasach, kiedy jesteśmy zasypywani nową muzyką. No, taki piątek, kiedy ja spotykam się ze słuchaczami w Trójce w audycji Mało Obiektywnie, jest to spotkanie z piątku na sobotę, to ja zawsze przygotowując takie 2 godziny, no, taki piątek spędzam na słuchaniu nowej muzyki i pamiętam te czasy sprzed lat, choćby nawet 5-7, to zupełnie inny świat jest. Streaming nam zmienił wszystko, jest tego jeszcze kilka razy więcej. Kiedy chcemy poznać to, co ważnego się zdarzyło nowego, choćby nawet tylko w tym rejonie, którym jesteśmy zainteresowani, to naprawdę jest... No trzeba czasu, żeby to wszystko ogarnąć. A poza tym to jest totalnie niewykorzystana przestrzeń, to tak mówię do artystów, bo tak naprawdę to, co sam powiesz o sobie, to będzie, to pójdzie dalej. Jeżeli tego nie powiesz, jeżeli nie wykonasz tej pracy, no to może to pójść w różnych kierunkach, więc to ty tak naprawdę możesz być odpowiedzialny za swoją narrację. Przez to, że usiądziesz i zaczniesz to robić. Tak się wymądrzam trochę, ale muszę powiedzieć, że to jest dla mnie też w ogóle bardzo ważny aspekt całych tych działań takich, wiesz, związanych z pokazywaniem muzyki, z pójściem do ludzi, z opowieścią o tym, z przebiciem się przez ogromną ilość w tej chwili muzyki, którą mamy przez streamingi. W sensie streamingi to zrobiły, no i technologia oczywiście to zrobiła, że wszyscy mogą nagrywać bardzo łatwo. Tego nie było jeszcze, nie wiem, 20 lat temu, bo wtedy trzeba było iść do studia i zapłacić bardzo dużo pieniędzy, a dzisiaj można sobie nagrać wszystko na laptopie, jest luz plus. No, ale fajne czasy, no i super, no. Ludzie mogą konsumować i wybierać to, do czego ich wzywa. I dziś wybraliśmy twoją płytę Wyjaśni się do wspólnego słuchania w audycji Mało Obiektywnie i bardzo ci za tę płytę i za tę rozmowę, za spotkanie dziękuję. W Trójce moim gościem była Patrycja Kosiarkiewicz. Dziękuję bardzo serdecznie. Jeszcze raz zaśpiewam tobie stąd do gwiazd. Nie patrzę w serce, bo ten kamień nie patrzy w nie. Nie patrzę w oczy, kiedy kłamię na buty swe. Wyzbrana pychy fala idzie fury śladem. I widzę, że się nie dogadam, wieża Babel. Zapomniałeś dokąd. Końcu las cierpliwa ziemia przyjdzie. Patrycja Kosiarkiewicz. To rozmowa o jej najnowszej płycie Wyjaśni się w audycji Mało Obiektywnie. To spotkanie, tak jak każde poprzednie, trafi także na naszą stronę polskieradio.pl/trójka, a sama rozmowa również do podcastów. Podcasty polskieradio.pl, a także na platformy streamingowe, tam gdzie Państwo szukają swojej ulubionej muzyki. I jak zwykłem w tym momencie dodawać, mam nadzieję także ulubionych rozmów o muzyce i że wśród nich jest także i cykl spotkań w audycji Mało Obiektywnie. To dzisiejsze wydanie audycji zdecydowanie mogłoby się odbywać pod hasłem Kalendarz Muzyczny, bo właśnie do kalendarza zaglądamy. Kilka ważnych dat w tym kalendarzu, w tych dniach. 7 sierpnia 92 roku urodził się Kamil Piotrowicz. Kamil Piotrowicz. To pianista, kompozytor, aranżer, lider zespołów, różnych zespołów. No i właśnie muzyka także z kilku różnych płyt Kamila i także nagranych w różnych składach, bo to i kwintet, i sekstet właśnie nam towarzyszy w tym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Abstrakt 13, Popular Music i Wesele. A ja zwykle przy okazji prezentacji muzyki Kamila Piotrowicza sięgam pamięcią do naszego pierwszego spotkania na antenie Trójki i doskonale pamiętam, że to było w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim podczas jednej z edycji Enter Enea Festiwalu, chyba w 2015 roku. I to by się zgadzało, bo w 2015 roku 8 czerwca ukazała się płyta debiutancka kwintetu Kamila Piotrowicza Birth. To właśnie był 8 czerwca 2015 roku. A że dziś zaglądamy do kalendarza muzycznego, to świętując 35. urodziny Adama Zagórskiego, znakomitego perkusisty, przenosimy się do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest 17 marca 2019 roku na scenie zespół Wisdom Collective. spijając miodulę.